Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bugünkü dersimiz İsra suresi 97. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Vemen yehdillahu fehuvel muhted. Vemen yudlil felen tecide lehum evliyâe min dûnih. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اُمْيَنْ وَبُكْمَنْ وَسُمَّا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا وَمَنْ يَهْتِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ Allah'ın yol gösterdiği kimseler doğru yola erişir. وَمَنْ يُضْلِلْ Kim de sapıklığı tercih ederse, saptırırsa, sapık yollara girerse, onlara Allah'tan başka dost olacak kimseler bulamazsın. Allah'tan başka onlara dost olan kimse bulamazsın. Mümkün değil. وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ اُمْيَنْ وَبُكْمَنْ وَصُمَّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ Biz onları kıyamet günü yüzü koyun, yüzüstü yere kapanmış olarak, kör ve dilsiz olarak toplayacağız. Kafirler, inanmayanlar, Allah peygamber tanımayanlar, dünyada hidayet üzere olmayıp da sapıklığı tercih ederek sapık olarak canlarını, ruhlarını teslim edenler, evet, ahirette yüzüstü yere kapanmış olarak, kör ve dilsiz olarak mahşer yerine toplanacaklar. Onların yurtları da cehennem olacak. Gidecekleri yer de cehennem olacaktır. Cehennemin ateşi küllenip sakinleşince alevini fazlalaştırır ve yakar yandırırız. Küllemâ habet zidnâhum sa'îrâ. Evet, cehennemin ateşi belki kendisine düşen insanların fazlalığı ile biraz ateş sakinleşebilir veya küllenebilir, ama hemen Rabbimiz öyle bir durumda ateşin şiddetini artırıyor. Ateşin alevini fazlalaştırıyor ve oraya düşenleri yakıp yandırıyor. 98. ayet. ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا اَاِذَا كُنَّا اِظَامًا وَرُفَاتًا اَاِنَّا لَمَبْعُوسُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا Bu, onların mesajlarımızı inkar edip ve demek biz kemiğe, toza, toprağa dönüştükten sonra gerçekten yepyeni bir yaratma biçimiyle diriltileceğiz, öyle mi demelerinden dolayıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a mezardan bir kemik parçası getirerek ufalıyor ve bu ufalanmış kemiği kim diriltecek diye soruyor Mekke müşrikleri. Her peygambere kendi dönemindeki insanlar soruyorlar. Biz toprak olduktan sonra, kemiklerimiz o toprak içerisinde eriyip yok olduktan sonra bizi yeniden bir dirilişle kim diriltecek? Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün değil bu diyorlardı. Bu işin mümkün olmadığını söylemeye çalışıyorlardı. Her dönemde bu şekilde itirazlar olmuş. Her dönemde biz kemiklerimiz çürüdükten sonra nasıl diriltileceğiz? Nasıl tekrar insan şekline getirilip mahşer yerinde toplanacağız diyorlar. 99. ayet-i kerime onlara cevap veriyor. Buyuruyor ki Rabbimiz: "Evelem yarav ennallâhe allazî halakas semâvâti vel arda kâdirun ala en yahluka mislahum ve ceale lehum ecelen la raybe fih fe ebe zalimuna illa kufura." Düşünmüyorlar mı onlar? Gökleri ve yeri yaratmış olan Allah kendilerinin bir benzerini de yaratmaya gücü yeter. Gökteki yıldızları, ayı ve güneşi yaratan Allah, bulutları meydana getiren Allah, binlerce, yüz binlerce, milyonlarca yıldızları, galaksileri, gökteki her şeyi meydana getiren Allah, yedi kat semayı meydana getiren Allah, yer altında ve yer üstündeki tüm canlıları ve cansızları, eşyayı yaratan, meydana getiren Allah, onlara da mutlaka bunu yapacaktır, bunu meydana getirecektir. Evet, Rabbimiz bize bu gerçeği de bildiriyor. Ey insanlar, ölümden sonra dirilmenin yok olduğunu, ölümden sonra dirilmenin mümkün olmadığını söylüyorsunuz. Sizi yaratan Allah tekrar öldükten sonra diriltecektir. Kainatı yaratan Allah, yerleri gökleri yaratan Allah, gökteki yıldızları, güneşi, ayı, bulutları yaratan Allah, mutlaka sizi de tekrar diriltecektir. Ona da gücü yeter. وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ ف۪يهِ فَاَبَ الظَّالِمُونَ اِلَّا كُفُورًا. Allah size bu dünyada yaşama için fırsat tanımış, bir süre vermiş, o süre bitince de öleceksiniz. Hiç şüphe yoktur, o süre dolunca mutlaka öleceksiniz. Ve sonra mutlaka diriltileceksiniz. Böyleyken varoluş maksadına aykırı hareket edenler ancak Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeye çalışırlar. Zalimler, yaratılış gayesi dışında yaşayanlar bu şekilde gerçekleri örtbas edip giderler. Bu şekilde gerçekleri örtbas ederek hayatı devam ettirir, giderler. 100. ayet. قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا. Evet. Rabbimiz İsra suremizin 100. ayetinde de buyuruyor ki, de ki, söyle, haykır, duyur bu insanlara. Rabbimin rahmet hazineleri elinizde olsaydı harcayıp tükenmesinden korkar da sımsıkı tutardınız. Allah rahmetinden herkese bol bol veriyor. İstemediği kadar veriyor, istediği kadar veriyor, bol bol veriyor. Herkese bol bol imkanlar veriyor. Onun rahmet hazineleri boldur. Eğer o rahmet hazineleri insanların eline geçseydi, kimseye zırnık vermezlerdi. Sımsıkı tutarlardı. Çünkü insanoğlu gerçekten çok cimridir. Ve kânel insan katûrâ. İnsanoğlu çok cimridir, çok pintidir. Kimseye bir şey vermeyecek bir tabiatta yaratılmıştır. 101. ayet. Konu değişiyor burada. Rabbimiz Musa aleyhisselamdan bahsediyor. İsrailoğullarından bahsediyor. Firavun döneminden bahsediyor. Tarih öncesine dikkatlerimizi çekiyor ve oradan bir yaprak, bir pasaj aktarıyor bize. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. Gerçek şu ki biz Musa'ya apaçık 9 tane delil vermiştik. Evet, değişik mucizeler verilmişti Musa aleyhisselama. Acaba inanırlar mı? Firavun ve çevresindekiler inanırlar mı diye Allah onlara apaçık 9 mucize vermişti. Buğday biti, tufan, evet, bereketler ve her şeyin kan olması, kurbağalar, bunların hepsi o 9 ayetlerden, 9 delillerden birer tanesi. Sonra İsrailoğullarına Musa onlara gelince Firavun ya Musa demişti. Şüphe yok ki ben seni büyülenmiş olduğunu sanıyorum. Sen büyülenmişsin herhalde. Dolayısıyla senin büyülendiğini sanıyorum ben. Senin bu söylediklerin büyülenmiş insanın söylediklerine benziyor. Yani Musa peygamber olarak geldiğini söylüyor. Kendisine inanılmasını söylüyor. Firavun da kalkıyor. Ben seni büyülenmiş biri zannediyorum. Dolayısıyla senin söylediklerin benim aklıma yatmıyor. Sihirlenmiş, büyülenmiş bir insanın söylediği gibi konuşuyorsun diyor. Saptırmak için. Gündemi saptırmak için insanları o peygamberin mesajından uzaklaştırmak için böyle söylüyor. Yani kamuoyu oluşturması yapıyor Firavun. Musa'ya sen sihirlenmiş birisin diyor. Kale, evet, Musa aleyhisselam da diyor ki, لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَا اُولَٰي اِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ بَصَائِرًا وَاِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْبُورًا. Evet, Musa da diyor ki, sen de biliyorsun ki, bunları insanlara apaçık deliller olmak üzere, ancak göklerin ve yeryüzünün Rabbi indirmiştir. Benim söylediğim her bir söz, Allah tarafından indirilmiştir. Şüphe yok ki ey Firavun, ben de seni küfründen dolayı mahvolduğunu sanıyorum. Perişan olacaksın. Paramparça olacaksın. Ateşin içerisinde azap edileceksin. Dolayısıyla sen de bilirsin ki benim söylediğim bu gerçekler alemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirilen vahiydir. Allah sözüdür. Değilse ben büyülenmiş veya sihre kapılmış biri de değilim. Ama sen dengeni yitirdin herhalde. Seni ben bu şekilde mahvolduğumu sanıyorum. küfründen dolayı perişan olacağını ve cehenneme düşeceğini sanıyorum dedi o gün Musa aleyhisselam Firavun'a. فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ فَاَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا. Ve sonunda Firavun onları Mısır'dan çıkarıp atmaya karar verdi. Bunun üzerine biz de Firavun ve onunla beraber olan herkesi denizde boğuverdik. Firavun'un tüm orduları denizde boğuldu. İsrailoğulları azınlık idi. Çok az insanlardı, çok az kimselerdi. Güçleri, kuvvetleri, otoriteleri yoktu. Allah geceleyin vahiy ile bildirdi. Ey Musa, İsrailoğullarını al ve bu Mısır'ı terk et. Hepsi birden Mısır'ı terk ettiler geceleyin. Sabah olunca Firavun baktı. Polisleriyle, askeriyle kontrol ettirdi. İsrailoğullarından kimse kalmamış. Musa ve Harun da gitmişler. Terk etmişler. Evet, evlerini, barklarını bırakmışlar ve terk edip gitmişler. Hemen ordularını topladı, düştü arkalarına. Müslümanlar, İsrailoğulları Kızıldeniz'e geldiler, dayandılar. Allah vahyetti, ey Musa, elindeki asanı denize vur, kupkuru yol açılacak, oradan geçersiniz. Açtı, kupkuru yoldan geçmeye başladılar. Bir de baktılar ki Firavun tüm ordularıyla arkadan geliyor. Ne yapalım, ne edelim? Sıkıntı içerisindeler ama Allah yardımına yetişti İsrailoğulların. Musa'nın ve Harun'un, Müslümanların imdadına yetişti Allah. Firavun tüm ordularıyla birlikte Kızıl Deniz'in tam ortasındayken sular kavuşuverdi. Firavun tüm ordularıyla birlikte yok oldu. İşte ayet o gerçeği anlatıyor. فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْاَرْضِ. Müslümanları, İsrailoğullarını, Musa'yı ve Harun'u memleketinden hicret etmeye zorladı. O memleketten kovalamaya çalıştı. Ama neticede onlar giderken o da arkalarından giderek Kızıldeniz'de boğuldu. Tüm ordularıyla birlikte yok oldular gittiler. Geberdiler gittiler, mahvoldular gittiler. وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَف۪يفًا. Bundan sonra biz İsrailoğullarına dedik ki, Firavun tüm ordularıyla birlikte yok olmuş. İşi bitmiş, denizde boğulmuşlar. Yeryüzü İsrailoğullarına kalmış. Allah Firavun'un helak edilmesinden sonra böyle buyurmuş. Evet, yeryüzüne yerleşin bakalım. Yeryüzünde rahatça oturun bakalım. Rahatça yaşayın bakalım. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَف۪يفًا. Ahiret hakkındaki vaadimiz yerine gelme zamanı çatınca hepinizi derleyip huzurumuza getireceğiz. Yani bu dünyada size bu imkanları bahşettik. Bu devamlı olmayacak. İmtihan için size bu imkanları verdik. Müslüman olarak kalırsanız, Müslüman olarak hayatınızı devam ettirirseniz cenneti elde edersiniz. Değilse bir gün kıyamet kopacak. Bir gün kendi kıyametiniz kopacak, öleceksiniz. Bir gün bu şekilde yeryüzünün sonu gelecek ve iş bitecek. Hepinizi yine derleyip toplayıp huzurumuza getireceğiz o gün buyuruyor Rabbimiz o günkü İsrailoğullarına. وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. Ve biz Kur'an'ı apaçık bir gerçek ve sarsılmayan bir doğru olarak indirdik. Kur'an gerçektir. Kur'an doğrudur. Kur'an hiçbir şekilde sarsılmayan bir doğrudur. Hiçbir kimsenin sarsamayacağı bir doğrudur. Hiçbir yamuk ve eğrinin bu Kur'an'ı sarsması, bu Kur'an'a değişik şekillerde bir şeyler getirmesi mümkün değildir. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَز۪يرًا. Evet, bu Kur'an apaçık bir gerçek ve sarsılmayan bir doğru olarak inmiştir. O da bütün hakikatleri içinde toplayarak indirildi bu insanlara. Ve seni de ancak insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ey peygamber. Peygamberimiz de bu insanlara müjdeci, cenneti müjdeliyor ve uyarıcı, cehennemden de aman ha sakının cehenneme düşmeyin diye uyarıyor Rabbimiz. Evet, Rabbimiz insanları cennetle müjdeleyen ve cehennemle korkutan bir peygamber de göndermiştir. Gönderdiği Kur'an da apaçık gerçekleri ortaya koyan, bütün hakikatleri içinde toplayan bir kitaptır. 106. ayet. Ve Kur'anen faraknahu littakra'ahu alen nasi ala muksin ve nezzelnahu tenzila. Ve ayrıca onu insanlara dura dura yavaş yavaş okuyasın diye ayet ayet, sure sure ayırdık ve onu azar azar indirdik. Kur'an bir kitap olarak indirilmedi. 23 yıl gibi bir zaman içerisinde tedricen indirildi. Bazen peygamberimizi teselli maksadıyla, bazen kafirleri tehdit maksadıyla, bazen sorulan bir soruya cevap maksadıyla indirildi. 23 yıl gibi bir zaman içerisinde ayet ayet, sure sure indirildi. Okuması kolay olsun diye, anlaşılması kolay olsun diye insanlara yavaş yavaş ve azar azar indirildi ve sure sure ayet ayet de ayrıldı. Yani müdayene ayeti gibi her bir ayet bir sayfa uzunluğunda olsa yorucu olacaktı, sıkıcı olacaktı. Ama Allah öyle yapmadı. Kimi ayetler bir satır, iki satır, kimileri birkaç kelimeden müteşekkil bu şekilde indirdi ki insanlara kolayca okusunlar, kolayca anlasınlar diye. Evet, 107. ayet. قُلْ آمِنُوا بِهِ اَوْ لَا تُؤْمِنُوا اِنَّ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْاَزْغَانِ سُجَّدًا. Evet, İsra suremizin 107. ayet kerimesinde bu ayette secde ayeti vardı, onu okuduk. Hepimiz birden secde yapalım, tilavet secdesi diyoruz buna. Hepimiz bulunduğu konum ne olursa olsun Allah'ın bu ayeti okundu diye secdeye varacaktır. Direksiyonda bizi dinleyen kardeşlerimiz direksiyona eğilerek secde vaziyeti alacaklar. Diğer kardeşlerimiz durumları neyse masasının üzerine veya değişik konumdalarsa o konum üzere secdeye varacaklar, secde etmiş olacaklar. Abdestli abdestsiz fark etmiyor, hemen secde etmemiz gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde sahabeye bakıyoruz, hepsi hafız, hepsi Kur'an'ı okuyorlar. Devenin üzerine giderken Kur'an okuyor. Atın üzerine giderken Kur'an okuyor. Secde ayeti gelince o suratle giderken devenin semerine veya atın üzerindeki semerine, eşeğin, merkebin semerine secde ediveriyorlar. Biz de şimdi İsra suremizin 107. ayet kerimesini okuduk ve sonunda secde edilmesi gereken ve succede, evet, lil ezgani succede ayet kerimesi geçtiği için secde yapmamız gerekiyor. Bütün dinleyicilerimiz şu anda secde yapmış olsunlar. Evet. Rabbimiz bu 107. ayeti kerimede de buyuruyor ki, de ki ey peygamber, o günkü Mekke müşriklerine söyle ki, ister inanın ister inanmayın, bundan önce kendilerine bilgi verilenlere okundu mu, Kur'an okundu mu, Tevrat okundu mu, ayetle okundu mu, onlar yüzüstü kapanıp secde ederlerdi. Siz isterseniz secde etmeyin, isterseniz secdeye varmayın, isterseniz bana inanmayın, isterseniz bu kitabı kabul etmeyin, reddedin, bizim için fark etmez. Benim görevim tebliğdir, benim görevim size duyurmaktır, benim görevim size anlatmaktır, aktarmaktır. Ben bu görevimi yerine getiriyorum, siz ister iman edin, ister etmeyin, ister küfürde inat ederek devam edin, isterseniz inanın. Sizden öncekilere, sizden önce kitap verilenlere bu Kur'an ayetleri okununca bunların Allah tarafından geldiğini bilirler ve hemen yüzüstü secdeye kapanırlardı. Siz isterseniz kapanmayın, isterseniz kapanın, fark etmez. İnanırsanız kendinize, inanmazsanız yine kendinize. Benim getirdiğim mesaja kulak verir de iman ederseniz cenneti elde edersiniz. Ben sizi cennetle müjdelerim. Etmez iseniz, kabul etmez, reddederseniz sizi cehennemden uyarırım. Cehenneme düşmeyesiniz diye size hatırlatmada bulunurum ben. Evet, 108. ayet. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. Ve şöyle derler. Sınırsız kudretiyle ne yücedir Rabbimiz. İşte Rabbimizin vaadi apaçık gerçekleşti. İman edenler böyle diyor. İman edenler Allah'ın vaadinin hepsinin gerçek olduğunu biliyorlar. Görüyorlar. Geçmiş toplumlarda görüyorlar. Kendi dönemlerinde görüyorlar. Ve yekulun ve diyorlar ki Sübhane Rabbina in kâne vaadu Rabbina lemef'ûlâ. Evet. Bu şekilde söylüyorlar. Müslümanlar ve müminler sınırsız kudretiyle ne yücedir Rabbimiz. İşte Rabbimizin vaadi verdiği söz apaçık gerçekleşmiştir diyerek Allah'a inanıverirler, Müslüman olurlar. 109. ayet ve yahirruna lil ezgani yebkuna ve yeziduhum huşua. İşte böylece ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar da Kur'an'ı dinleyişleri onların gönül alçaklığını ve itaatlerini artırır. Tevrat'a ve İncil'e inananlar, Kur'an'ı görünce Abdullah İbni Selam gibi, Necran Hristiyanları gibi, gerçeği görünce, gerçekle karşı karşıya kalınca hemen secdeye kapanıyorlar, ağlıyorlar, onların imanlarını artırıyor bu Kur'an ayetleri. Mekke müşriklerinin de inadını artırıyor, küfrünü artırıyor, Ebu Cehil ve Ebu Leheb'in de küfrünü artırıyor bu Kur'an. 110. ayet. قُلْ اِدْعُوا اللّٰهَ اَوِدْعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا. De ki, ister Allah adıyla dua edin, ister Rahman adıyla. Hangi adla dua ederseniz hepsi birdir. Gerçekten bütün güzel isimler ve nitelikler o Allah'ındır. Namazımızda da sesinizi pek yükseltmeyin. Sesini pek de kısma. İkisinin arasında bir yol tut. Bağırıp çağırmak suretiyle namazda Kur'an okumaya kalkma. Çok yavaş da olmasın. İkisinin arasında bir yol tutarak namazlarında da bu şekilde Kur'an ayetlerini oku. Hem Peygamberimize hem de namaz kılan biz Müslümanlara Rabbimizin mesajı. Fazla bağırıp da çevreyi rahatsız edecek halde bağırma. Sessiz de olma, kendin duyacak şekilde yavaşça, cemaatin duyacağı şekilde yavaş bir şekilde, arkandaki cemaate duyuracak şekilde Kur'an'ı oku, namazı da Kur'an okumayı ihmal etme. Her zamanda ve her zeminde Kur'an oku, gece oku, gündüz oku, sabah oku, akşam oku, namazda oku, namaz dışında da okuyarak Kur'an'a göre yaşamaya devam et. Evet. 111. ayet. Kehf suresine geliyoruz. İsra suresi bitmek üzere. Bugün İsra suresini bitirmiş olacağız. Rabbimiz İsra suremizin son ayetinde 111. ayetinde de buyurur ki: "Ve kulil hamdulillahi'llezî lem yettehiz veleden ve lem yekun lehu şerîkun fil mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez-zulli ve kebbirhu tekbîrâ." Allahu ekber. Rabbimiz İsra suremizin son ayeti olan 111. ayette buyuruyor ki, de ki, haykır, söyle, duyur bu insanlara. Tüm eksiksiz övgüler o Allah'a ki, o oğul edinmemiştir. Üzeyir Allah'ın oğludur diyordu Yahudiler. Hayır, onun oğlu yoktur. İsa Allah'ın oğludur diyorlardı Hristiyanlar. Hayır, onun oğlu yoktur. O hiçbir oğul edinmemiştir. Kendisinin egemenlik ve saltanatta ortağı da yoktur. Allah'ın müsteşarı yok, Allah'ın müşaviri yok, Allah'ın ortağı yok, Allah'ın yardımcısı yok. Dünyayı idare ediyor, kainatı idare ediyor, tüm canlı ve cansızları idare ediyor, herkesi ve her şeyi idare ediyor. Bu idaresinde, egemenliğinde ve saltanatında onun ortağı da yoktur. Hiçbir şekilde ortak da bulundurmaz o. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الزُّلِّ. Aciz olmadığı için yardımcıya da ihtiyacı yoktur. Ortağı yok ama yardımcı alabilir. Patrondur kendisi, otoritedir ama yardımcı bulundurabilir. Allah'ın aciz olmadığı için yardımcıya da ihtiyacı yoktur ve olamaz. Ve kebbirhu tekbira. Öyleyse o Allah'ı pek büyük olarak bil. Onun büyüklüğünü de herkese bildir. Her zaman Allahu Ekber de, onun büyük olduğunu söyle. Spor kulüpleri büyüktür deme. Mark, dolar, para, imkan, saltanat büyüktür deme. Değişik şeyleri büyük demek suretiyle hayatın boyunca büyük büyük sayıklama. En büyük Allah'tır, Allahu Ekber de. Namazda Allahu Ekber, ezanda Allahu Ekber, kamette Allahu Ekber, hadiselerde, olaylarda Allahu Ekber, gece Allahu Ekber, gündüz Allahu Ekber. Namaz kılarken Allahu Ekber, kurban keserken Allahu Ekber. Evet, her şeyde Allah'ı en büyük bil. Allah'ı destekçi bil, yardımcı bil, ondan büyük olmadığını bil ve bu şekilde onun büyüklüğünü yeryüzüne ilan et. Her zaman Allahu Ekber de. Başka büyük yok, o büyüktür. En büyük odur, ondan büyük olamaz demek suretiyle onun büyüklüğünü diline destan kıl. Her zaman ve her yerde onu büyük olarak kabul et. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek onu bütün insanlara duyur. Bütün insanlar da Allahu Ekber sedalarıyla yerleri gökleri inlesinler. Evet, böylece bugünkü dersimizde de İsra suresinin 97. ayet-i kerimesiyle 111. ayet-i kerimesini okuyarak bu sureyi de bitirmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Kehf suresiyle konumuza devam ederiz. Rabbimizin mesajlarını öğrenmeye devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, sizlere de dinlediklerinizle amel etmeye nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.